อ้าวนั่งลง ครับพ ่อไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเขาไม่ยอมพูดอะไรสักอย่างที่จะเป็นหลักฐานมัดตัวเขาแต่พ่อจะสั่งให้คุมตัวเขาไว้ก่อนจะถูกลงโทษ แต่พ่อครับกฎหมายของเราน่ะอนุญาตให้นักโทษได้รับการสอบสวนที่เป็นธรรม ยกเว้นสักคดีไม่ได้หรอ พ่อก็รู้ว่าอภินิหารที่เยซูแสดงต่อหน้าคนเป็นร้อยเป็นพันน่ะจะทำให้คนเห็นใจเขาน ั่นละเป็นสาเหตุที่เราจะต้องยุติคดีนี้ในพรุ่งนี้เช้าถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราจะช้าไปอีกหนึ่งอาทิตย์เพราะพิธีปัสกาถ้าประชาชนรู้ถึงจุดประสงค์ของเราอาจจะต่อต้านเราได้เราจะต้องรีบส่งเยซูไปให้เจ้าหน้าที่โรมันก่อนที่ประชาชนทั้งหลายจะรู้จุดมุ่งหมายของเรา ก่อนอื่นจะต้องมีข้อกล่าวหามัดตัวเขาได้แต่พ่อก็ทำพลาดไป เจ้าลูกเขยเจ้าคงไม ่แต่พ่อเองก็บอกว่าไอ้ผมน่ะไม่มีไหวพริบขาดประสบการณ์หรือว่าโหดเหี้ยมไม่พอ เออก็จริงอยู่คุณไม่มีลักษณะนิสัยที่จะทำสิ่งเหล่านี้แต่ว่าคุณเป็นสะดูสีแล้วเกลียดชังเยซูอย่างนี้พอคิดว่าความริษยาและความเกลียดจะทำให้คุณมีกำลังพอที่จะตัดสินใจยุติคดีของเยซู ผมจะไม่ปล่อยเรื่องใดไปโดยไม่สอบสวนเพื่อที่จะทำลายเขาเลย อ๋อเรื่องนั้นน่ะพ่อเชื่อ ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบ ทหารมัดตัวเยซูเขาทำผิดในข้อหาแช่งด่าพระเจ้า เงียบเงียบ ประชาชนที่รักนักโทษจะถูกนำตัวไปที่คฤหาสน์ของคายาฟาสมหาปุโรหิตส่งคนไปที่บ้านคณะปุโรหิตทุกคนขอให้มาประชุมโดยด่วนยกเว้นโจเซฟแห่งอาริมาเทียกับนิโคเดมัสไม่มีใครต้องการให้เขามาในระหว่างที่เราคอยคณะปุโรหิตมาพร้อมกันทำไมคุณไม่สอบสวนพระเยซูเพื่อว่าจะหาหลักฐานกล่าวหาเขาได้สำเร็จ ถ้าพ่อว่าอย่างนั้นก็ยามไปนำนักโทษเข้ามาสิ ครับท่านก็มา ไหนมานี่สิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่นหันหน้ามาทางนี้เอาละเริ่มต้นที่วัยเด็กของท่านท่านเกิดจากพ่อแม่ที่ยากจนเกิดจากการได้เสียกันก่อนแต่งงานใช่ไหมโตขึ้นมาท่านเข้ากับใครไม่ได้เลยใช่ไหมแม้แต่พี่น้องของท่านเองใช่หรือเปล่า ท่านมหาปุโรหิตมีตำแหน่งสูงสุดในอิสราเอลไม่มีใครกล้าปฏิเสธที่จะตอบคำถามของท่านเอาละตอบคำถามท่านมหาปุโรหิตซะ จริงหรือเปล่าที่ท่านกับชายอีก12คน ให้ฉันถามเขาเองไม่จริงไม่ว่าตั้งแต่เด็กแล้วท่านต้องการที่จะเป็นผู้นำของอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือมหาปุโรหิตดังนั้นตอนเด็กๆท่านจึงศึกษาทุกสิ่งที่หาได้โดยเฉพาะพระคัมภีร์เมื่อได้โอกาสท่านก็ได้โต้ตอบด้วยคำจากพระคัมภีร์พระคัมภีร์ทำให้ผู้ที่รู้พระคัมภีร์น้อยกว่าได้รับความละอายท่านหาเพื่อนฝูงมากหลายหวังจะให้เขาสนับสนุนให้ท่านเป็นกษัตริย์ทั้งสองสิ่งนี้จะทำให้ท่านถูกจับทั้งเป็นนักโทษของเจ้าหน้าที่โรมันและผู้แช่งด่าพระเจ้ามีคำตอบไหมไม่ตอบหรือ นำตัวนักโทษไปยาม ครับมานี ่พ่อยังถามคำถามเขาไม่เสร็จนะ โน่นคณะปุโรหิตมาพร้อมหน้ากันแล้วนี่ก่อนจะสอบสวนต่อนะผมขอบอกอะไรพ่อหน่อยนะผมว่าพ่อจะตกนะมีที่นั่งลำบากและอันตรายถ้าจะถามก็อย่างเงี้ย อันตรายยังไงอ่ะ เอา หากจะพิสูจน์ว่าเขารู้จักพระคัมภีร์เขาก็จะต้องยกข้อพระคัมภีร์ขึ้นมาอ้างแล้วก็จะแสดงให้เห็นว่าเขาสอนใกล้เคียงกับพระคัมภีร์มากกว่าเราเพราะเราสอนตามจารีตประเพณีของมนุษย ์พ่อไม่ได้คิดถึงข้อนี้เลย แล้วหากจะพิสูจน์ว่าเขามีมิตรสหายมากมายก็จำเป็นจะต้องมีพยานหลักฐานแล้วใครล่ะไอ้พวกที่ได้รับการรักษาโรคจากเขาหลักฐานเหล่านี้ก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าอำนาจของเขาน่ะมาจากพระเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตกที่นั่งลำบาก เออใช่ใช่สินะ ไม่มีข้อใดเลยที่เราจะสอบสวนเยซูได้คณะปุโรหิตน่ะมีทั้งพวกซาดูสีและพวกฟาริสีแม้แต่พวกฮิโรเดียนเราไม่ควรจะถามเยซูเกี่ยวกับการฟื้นชีพเพราะจะทำให้พวกฟาริสีเนี่ยขัดกับพวกซาดูสีหากเราถามเกี่ยวกับจารีตประเพณีก็จะทำให้พวกซาดูสีเถียงกับพวกฟาริสีนอกจากนี้พยานหลักฐานเรื่องนี้ก็ไม่มีน้ำหนักสำหรับพวกโรมันพวกเขาชิงชังความแตกแยกในหมู่คนของเรา อ้าวแล้วคุณจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปยังไงล่ะ ผมจะพยายามหาเรื่องที่จะทำให้ทั้งพวกซาดูสีฟาริสีและพวกฮิโรเดียนพอใจอ ย่าให้อารมณ์ฉุนเฉียวคุณทำให้คุณเสียท่าล่ะ ศาลแห่งความยุติธรรมของมหาปุโรหิตคายาฟัสเริ่มแล้วศาลนี้จะสอบสวนคดีของเยซูแห่งนาซาเร็ธมายืนที่นี่หันหน้าไปทางมหาปุโรหิต เขามีท่าทางสง่างามเขาอาจจะเป็นบุตรของพระเจ้าผม มีคนบอกว่าท่านแสดงอภินิหารได้เหรอในฐานะผู้นำทางศาสนาผมขอสั่งให้ท่านแสดงอภินิหารของท่านที่นี่เดี๋ยวนี้ให้ผมดู เขาแสดงอภินิหารไม่ได้หรอก แน่นอนไม่มีทาง เราจะต้องเร่งรีบยุติคดีนี้ก่อนที่ประชาชนจะรู้ว่าเราสอบสวนเยซูเขาจะเข้ามาเป็นกลุ่มเพื่อปกป้องเยซู เรียกพยานคนแรกมาสิน ี่คุณ ครับท่านมหาปุโรหิต คุณรู้จักชายคนนี้ไหม ครับท่านผมรู้จักเขามาตลอดครับ เขาเคยพูดกับคุณไหม หลายครั้งทีเดียวครับ พูดเรื่องอะไรส่วนมาก เขาพยายามจะให้ผมร่วมในแก๊งของเขาครับ แก๊งของเขางั้นเหรอ ครับท่านเขาอ้างว่าเขาจะแสดงอภินิหารเอาชนะใจประชาชนแล้วยึดครองตำแหน่งมหาปุโรหิตแห่งอิสราเอลครับ เขาบอกกับคุณเมื่อไหร ่ตั้งแต่วันแรกที่ผมพบเขาเกี่ยวกับ อย่าสืบสวนชายคนนี้ต่อเลยเขาพูดขัดกับหลักฐานนะ อ้าวพยานไปได ้แต่ผมยังไม่ได้บอกสิ่งที่ธรรมาจารย์บอกผมเลยนะครับคือว่าผมหมายถึงว่า ไปได้แล้ว เรียกพยานคนที่เราให้สินบนมาดีกว่าเชื่อถือได้มากกว่านี้ไปเรียกมา เรียกพยานคนพิเศษมา คุณเข้ามาให้การทางนี้สิ คุณได้ยินจำเลยกล่าวคำที่สำคัญมากสำหรับอิสราเอลและโรมเขาว่ายังไงไหนลองบอกมาสิ ชายคนนี้บอกกับผมว่าเขาสามารถจะทำลายวิหารของพระเจ้าและสร้างใหม่ภายใน3วัน พวกโรมันก็ช่วยเราสร้างและปฏิสังขรณ์วิหารนี้เราทุกคนต่างก็ภูมิใจในความสวยและความสง่างามของวิหารโปรดย้ำอีกทีสิว่าจำเลยกล่าวว่ายังไง เราสามารถจะทำลายวิหารของพระเจ้าและก็สร้างมันใหม่ได้ภายใน3วัน เฮ้ยเยซูแห่งนาซาเร็ธท่านพูดอย่างนี้เหรอ ท่านพูดหรือไม่ได้พูดไม่ท่านไม่ตอบหรือว่าท่านหวาดกลัวทำไมท่านเฮ้ยท่านไม่ตอบอะไรเลยมันจริงหรือเปล่าที่พยานกล่าวหาท่าน เขาคงจะไม่ยอมตอบมั้ง ผมจะพูดสิ่งที่เขาจะต้องตอบผมขอสั่งท่านในนามของพระเจ้าว่าจริงหรือเปล่าที่ท่านบอกว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า ท่านเองก็ว่าอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเราขอบอกกับท่านว่าภายหลังท่านจะได้เห็นบุตรมนุษย์ นั่งข้างขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาด้วยพระสิริ จะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องมีพยานมายืนยันต่อไปดูเอาเถอะทุกคนก็คงได้ยินว่าเขาหมิ่นประมาทพระเจ้าพวกท่านเห็นด้วยไหม